حاج نسینا میگه خانه جی بیا بیا مکی کن کن حاجی نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فرمائي فتوعت له نفسه خيستكري دي قابيل لرى نفس دد قتل أخيه قتل الدخف الرور فقتله نو قتل کړو اغا فاصبح نو ګرځیدل او دا قاتل من الخاسرین د تاوانیانو نا اے قابیل د حابیل قتل ته الہ العالمین وې تیار شو او دا توعت پا مانا دسده فحسنت خیست کڑو لہو دلر نفسو نفس دد دا نفس چی دی شیطان نزیاد دشمن دے دی نفس ورت درور قتلول خیست کل او دی رول پا قتلولوی دے بہادر و تکڑکو اباز مفسرین لیکلی ابن جریج رحم الله قول لے دا شیطان دا هر قسم گناہونو چل خی وی فتمثل له ابلیس و اخذ تویرن شیطان ور تا شکل جوڑ کو یو مارغی را نیولیو دی شیطان نو داغ مارغ سری په یو گٹا کی خوب بلے ور تراوا چولا او داغ مارغ سری چخنی کو زری زری کو وقابیل ینظر الیه قابیل ور تکتل فعلمه القتل دا قتل طریقے ولو خیلا چونکہ دا خنمبنے قتلو نو شیطان ور تپدی طریقہ قتل خیلو بعضی مفسرین دا سی ذکر کړي دا خبره ور تخیست کا او دے ور تا سان کا فتوعت له خیست کړي دی قابیل لر نفسه نفس دد قتل اخیه وجلد خپل رور لا خبره ورته خیستکا فاصبح من الخاسرین نو ګرځیدل او دې د تاوانیانو په دنیا او په اخرت کې ادین الوی تاوان بسی چې د ناحق قتل بنیاد په دنیا کې کی خو. او نبی علیہ السلام فرمائی چې تر قیامت پورې سمر ظلمن قتل نکیږي نو د دم پک برخدا لانه کان اول من سن القتل دا اول سړی دې چې لنا حق قتل طریقې جوړکا. بیا دې مفسرین لیکلی اولنې مړو نزان سره ګرځول چې زبد سره سکو ځان سره دا میت ګرځولو. مفسرینو ذکر کړی دي چې کله قتل کو نخبه مان شو وردا د شیطان طریقه ده چې کله د خزه تور صحیح بیا به د خپې مان کوي خو بیا خو خپې مانتیا فائدہ نه ور کوي تر دې چې د ځان سردارور ګرځولو او دا بدبویدار شو او دا مارغان او درندگان تجګیر چاپیر ګرځیدل چې سوخ به دې غرزي چی وی خوري. او آدم علیہ السلام تم دیر راتلونا نو الہ العالمین یو دو کارغان رو لیگل اغا یو را پاسی دو دا بلی قتل کو او دا قابیل ور تگوری او بے پدی مخوکا او پن جبانی اغتزیو کنستو او پاغا کند کی دا بل کارغ وروا شولو نو پدی طریقې د تا ضرور د خاخول طریقو خیلا فبعث الله غرابا را لګل ولا کارغ يبحث في الارض چکنسل کول پزمک کی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ماویو ژوندې کارغ راغه بل مړو ناغت خارو کی کنجو کو او پٹھے کو چد تو خی لیوریہو چو خی دت دا کارغا دا زمیر یاد غراب تراجے لے لیوریہو چدا کارغ ور تو خی یا اللہ دت تو خی کیف یواری سرنگ بپٹوی دے سوحت اخیہی اغلا شو وجود خپل رور چې د توخې چې د بدارور څنګه دفن کړي. حاضر کې علما او ذکر کړی دي د علما او اجماع دا چې د مړي دفن کول واجب دي. او یسل دلیل په دې کې دا ده فبعث الله غرابا يبحث في الارض او دا الله سمره خپل قانون دی د مړی په خخولو کې کچره نه خخوله نو دی یو کلی د پاره د یو مړی غبد وی دی روا ټول کله بد هغه یو میت د بدوی د وجنا اوسې دی نشول دی وجنا د شریعت حکم امداد چې زر زر دفن کړي. ځنی اوقاتو کې په مړی چې وخت تیر شي نو دا غبدنو پړسیږي بس چې څومره په دفن کې تلوار او شوان او د الله د حبيب سنت ژوند شول دا خياران مشران وای او ای ودا سي فرمایل وای چې مړه دفن شي نو نیم غم ختم شي زنانه غریوانه نیم په سکون آرام شي سړیم په آرام شي. او د شریعت حکم هم داره دا د شریعت نه خلاف دی چې روي فلانې را روان دي او فلارې را روان دي او د چا د انتظار د پاره دفن کی تاخیر کول دا د شریعت حکم نه دی. دا د شریعت متوهره حکم نه دی بلکې چې قبر تیار شو دیو جن وې ټیم دبره مقررور پکاري هر چا ته د خپل قبرستان د قبر پته چې دا په ګنټه کې دوو کې دریو کې تیاری لسه مسلمانان به قبر وکنی او سب کفن دفن او غسل وکي. او د دې مړي سره خیر دا ده حدیث پاک کې راغلی دی کې یو سړی دی ایمان سره لاړ شي الله یې مونږ ټول ایمان سره بوزي او دا میت چې کله پکټ کې واشه وړي دی وې قدبوني قدموني شابه زر زر می وړي دا ما خودمره مهنت دی او رزق د پاره کونو او الله دې کې کوم مساله خطرناک ای نو دی وای هاي تباہی د کم پله وړي دا مؤمن دا چې په خوشحالي دی قبر لذي لکه یو والد چې د سفر نه بچو تر روان دی او دا مجرم دا سیزی لکه یو غلام او نوکر د مالک نه تختیدل او تی ورته پات کړو کې پوزه او ای جما سره بو سکه ای زو خرا تختیدل نو خیر پدې کې دې چې بس مړې زر تر زر دفن شي فبعث الله غرابا رالیګل والله کارغ او بل مړ پروتو یبحث فی الارض او کنستل کول پزمکا کی لیریه چو حی اللہ دی قابیل تا یا دا کار غور تو خی کے فیواری سو اتا خی سرنگ بدے پٹوی سو اتا خی سو اتا خیهی آغا جوساو جسد دخپل رور قالویلیو دی قابیل یا ویلتا های تباہی و بربادی دا های افسوس آعجز تو آیاز آجز شویم ان اکون دا چویزو مثل هذا الغرابی فمثل ذي كارغ فواري سو اتاخي نما بپټ کړي وي غجوسا او جسد خپل رور فاصبح من النادمين نو ګرځېدل او دې د خپې مانونا دې د خپې مانو نګر زیتلې او د خپې مانو غره په دې قتلول نو اے فاصبح من النادمین دا خپې مان ثیا نو چې کومه توبې ستون کې خپې مان کیږي دې د دې میت په دې ګرځول خپې مان شرو ګرځې دل او دې من النادمین د خپې مانو نام دې د خپې مانو نه ګرځېدل او په دې خپل کار باندې ډېر خپې مان شوو دې په دې خپل کار د خپې مانو نه شوو دې کې الٰه العالمین د آدم علیه السلام د دې دوو بچو ذکر فرمایلو او هغه یو په دې کې قاتلو بل مقتولو و سرستو د دې واقعې غ نتیجه ذکر کړي الله وی من اجل ذلک د دې وجنا من اجل ذلک د دې وجنا چې قابل جنایت او ګناو کا كتبنا علی بنی اسرائیل مونږ لیکل کړو په بنی اسرائیل باندې انہو بشک شاندار من قتل نفسا بغیر نفس فرغ چاچی قتل کو یو نفس بغیر نفس بغیر د بدلی د بل نفسنا او فساد یا بغیر د س فساد نفی الارض پزمکا کی ایسو کرا فاسدو او یو نا حق قتلیو کو او دیو انسان ناری نزنان نا حقی وینی توی کی فکا انما قتل الناس جمیعا تب ویگنید قتل کل خلق طول ومن احیا او چا چې ژوند دی او ساتلو دی نفس لرا او مړینکو او چا مړکولو د بچاو ساسباب جوړ کل فکانما احیا الناس جميعا تب وېګنی د ژوند کل خلق ټول ولقد جاءتهم رسلنا وبشكر اغلی ودوی ته پیغمبران زمونږه بالبينات فسرغند معجزات سرا ثم ان كثيرا منهم بیا بشک ډیر دوینا بعد ذلك فسد دینا فی الارض پزمک کی لمسرفو خام خازیات کون کیو ورد آیات مبارکہ کے اشکال لے نو چپاغ اشکال پوشئی نو علب پا جواب پوئی گئی دلتوئی چاچی یو قتن قتلوکو نو تبوئی گنی ٹھول خلقی وجل دا خو سرگند خبر دا چی یو نفس قتلول او ټول قتلولو کې ډېر لوی فرق دی نو څنګه وایي چې یو نفس چا قتل کو تبه وایي چې دا ټول قتل کل او یو ژوند دی او ساتلو تبه وایي چې ټول ژوند کل نو دی آیات کې اشکال او د اشکال په وجه پوه شوي ځکه قاتل د نفس واحده او قاتل د ټول نفسونو دا خودی دے کسی شے دے یعنی پدوارو کلوی فرق دے و یو شان تیو گرزول نولماو لکلی دی دے کی تشبیح راغلی دا اے دی یو نفس قاتل او دی طول قاتلان یو شان تیو گرزول حالان کی دا سخننا نظمو دی علماء لیکلی یو شی چې د بل شی سره مشابه کې نو د دین لازم نی چې دا شی به دا غي غټول مشابهتونه په دکې راځي لکه موږ وای زیدن کل اسد دا زید په دې شجاعت کې پشان د زمری دی نو دا څنګه چې زید دا غ پشان دی دا غ سلور خبی دی او اغه ماتول کوي او دا غله کوي دا نپدی شجاعت صفت کې دې د اسد پشان دې لکه قرآن شریف کې دې ډېر مثالونه راغلي سورہ نازعات دې رشم پاره کې راځي ک انهم یوم يرونها لم يلبسوا الا عشيه او ضحاها ويتب ويچ دا خلق رزد قیامت ګوري نو دای دنیا کې وخت نو تیر کړي مگر مازیګر یا ساخ وردا تشبید د لګوالی سره نو دا هونه نه کېږي چې اوسړي دنیا کې د سار عمر او شو ګنتی دی ریکړي او د مازیګر عمره خدا اخرت غنه ختمیدون کې عمر لچو ګوري نو دا ورته دومره مختصر ښکارشي لکه د ساخ عمر وخت لکه د مازیګر عمر وخت او کله وای ک انهم یوم يرون ما يعدون لم يلبسوا الا ساعه من النهار سوره احقاف کی وای کله چې بدای غوی نشی دای سره وعده کی دیشی لدای به موخه دنیا کی یو غنټه وخت تیر کړو دنیا کی مون یو غنټه وخت تیر کړو دیو جن علماء کرام ذکر کړی دی وإذا د یو نفس قاتل او د غنو قاتل کی تشبیه د سو جوحات د وجه نه دا اے او سړی یو قتل کو نا حق نو دیم د الله او د رسول نا فرمان دی او کی او سړی سلو زر وجل دیم نا فرمان دی پدې نا فرمانو کی او شانتی دی کلی اگر چې د یو نفس د قاتل به یو سزا اید د سلو با داوی عمر سزا وی دویم داله که یو سړی دی هغه یو قتل وکړو ابل راپاسی دو سل قتلونه وکړ نو په شریعت کې سزا خو اغلب نور ډیری کی نه د یو په مقابله کې بم قصاصن قتلول شي او د سلو په مقابله کې بم قصاصن سکول شي قتلول بشي دا خو د انګریز قانون دی چې فلانی له 15 پیری پالیسی مقرر کا د جوزل سړی مړ شو ناتې او زر پیری پالیسی کنو ستي جوړ شو قانون خداوندی کې که یو سړی یو قتل کړي او کسلی کړي آب قصاصن قتلول شي نو دا تشبیه پدې کې دا تشبیه پدې کې دا اواز علماء کرام ذکر کړي وې د تشبیه وجه دا وا دا مؤمنان په خپل منس کې فرحم او په محبت کې د الله حبیب داسې ګرځوري لکه جسد واحد ور په یو بدن کې کسترګ خوګيږي نو دی یوی سترګې د وجن ټول بدن شوګي راکای ک یو لاس او ګوت خوګيږي هم ټول بدن شوګي راکای نو دا د یو کس قتلول داسې دی لکه ټول ایمان والے قتل کل پدی اعتبار سرا دا تشبیه پدی اعتبار سرا ذکر کا دې پدی اعتبار ذکر کا من اجل ذالک الله وید دی وجنا كتبنا علی بنی اسرائیل مونږ لیکلو په بنی اسرائیل باندې انه بشک شاندار من قتل نفسا چا چې قتل کو یو نفس بغیر نفس بغیر د قتلولو د بل نفسنا او فساد فی الارض یا بغیر د فساد نفس مکه کی چې هغه داسې فساد چې قانون خداوندی کې د قتل په اسلامی حکومت ترواو فکانما قتل الناس جميعا تب ویگنی چه قتل کل دا خلق طول دا مسئلہ دا و اجماع دا امت تا وی هر یو رعیت کی هر یو فرد تا دا چا دا قتلول اجازت نشتا چکنی هر یو فرد افراد دی را پاسی او دا زان دی سا خبر جوڑی او خلق دی قتلی مسئلہ دا شریعت دا دا دا امت اجماع دا چې د چا د قتلول اختیار دا د اسلامی حکومت په حواله دي خلیفہ او قاضی به فیصله کوي او د حکم شرعی نه پس به د بیا قتلول شي ځکه کوم خلق تاسو ګورئ دا غي نقصانات مخې لري چې په خپل سوق قصاص اخلي نو قاتل په ځای پاتې شي او غیر قاتل قتل کی. ایم ظلم کړی دیم ظلم کی ناغی راپاسی بل قتل کی د قصاص مقصد دی چې د عداوت او د دشمنی یو اور بل شوی چې اسلامی حکومت د قاتل نه قصاص والی نو پدی بل شوی اور بو بوت وی شي اپ خپل بدلو غصو کې یو قتل پزې شلو لا او لسو لا او پنځل لسو ته خبر ورسیږي نو شریعت دا مسئله دا چې چاته دا اختیار نشته چې دې په خپل قتلول کوي او فساد فی الارض یا بغیر د فساد نه پزمک کی فکانما قتل الناس جميعا تب ویګن قتل کل د خلق ټول ومن احیاها او چا چې ژوند دی او ساتلو دی نفس لرا او د قتلولو نه بچ کو فکانما احیا الناس جميعا تب ویګنی چې ژوند دی کل خلق ټول دی یو نفس ژوند دی او ساتلو نو دادا سیده لکټول نفسونه چې ژوند لیکل د قتل نه بچو ساتلو او داسې اسباب جوړ کل چې هغه پدې شو هغه د دې نه بچ حدیث پاک کې راغلی دی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ مسند احمد حدیث سے حمزه ابن عبد المطلب جناب نبی کریم علیہ السلام تراغه ورتویا د الله رسولا مقرر کما په یو داسی شي چې زجوان تیر کم پاغه والے د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته فرمایل وی اے حمزه داد نبی علیہ السلام ترمو و امزول ایمو او رضائی رو ریمو حمزه رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام ترم دے امزول ایم دے او رضائی رو ریم دے زکر نبی علیہ السلام تعالی رضی اللہ عنہ داد حضرت حمزه رضی اللہ عنہ لور دا نتاسو دے سر نکا نکوئی ند اللہ حبیب ورتوی نا خوزما رضائی رو دے ما تاغا سوی بی وینزی او حمزه رضی اللہ عنہ تا یوزے پیرا کڑی دی نو حضرت حمزه رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام سو تریم دے امزولیم دے او رضائی رو رم دے وی نفس چیتی جوندے و ساتی تا تڑیر محبوب دے آکا نفس چیتی مڑ کی ناغور تاوی نشی جوندے کالا علیکا بی نفسک وی بس د خپل نفس حفاظت کوا دیو جن علماء لیکلی سید ابن جبیر رحم الله وی مقصد دایا سره چا چې دی یو مسلمان وینا حلال او غنلا فکانما استحل دماء الناس جميعا تب وید د ټول وینا حلال او غنلی دی چې په یو زړور شو نو بس دا خدا زړورتیا کرا نوا او چا چې دی یو مسلمان وینه حرام او غنلې نفک انما حرم دماء الناس جميعا تب وې چې د ټول مسلمانانو سوکي دا غي غويني تو يول د حرام غنل ولقد جاءتهم رسلنا او بشکر اغلی و وی تا پیغمبران زمونږ عليهم السلام بالبينات فسرغند معجزات او دلائل سرا ثم ان كثير منهم بیا بشک ډیر دا وینا بعد ذلك پس دینا فل ارض پزمک کی لمشرفون خام خازیات کون کیو یو مرګه وته وای وای ورای وای سبق تا رولی ګلو الله یو کارغ یلم پا او دا چې زه په مثل د دې الغراب کارغه فواری سوء اخي چې پټکړه به ما جو صد خپل رور اے من اجل ذلک د دی وجنا شدانا حق قتل شروع شو په دی اولاد آدم کی نو لیکلی ومن په بنی اسرائیل اے بغیر نفس بغیر د قتلول د بل نفسنا ومن احياها واكثر شيء خام خاز یا تھے کون کی ہوا جدا کر رہا ہو رہی بھائی نوی سبق لمنگ ہو رہے ان ربک بے شک رفستا ہوا اعلمو دا رفستا خپوہی من فہغچا یدلو عن سبیلہی چی اغی گمراہ دی دا اللہ دسی لارنا وہو اعلم بالمحتدین او دا اللہ خپوہی گی پلار مندن کو فکلو خرائی بما دا غسن ذکر اسم اللہ علیہ چرایات کریشی نم دا اللہ پاغی پا وخد زبح کولو کی ان کنتم کی ایتاسو بی آیاتی ہی پایاتن دا اللہ مؤمنین ایمان ساتن کی وما لکم او سشوی دی تاسو لر اللہ تاکلو دا چی تاسو نخرائی مما د هغسنا ذکر اسم الله علیه چرایات کړه شوی د نوم د الله پاغه وقد فصل لكم او بشک واضح بکی الله تاسو ته ما هغ حرم علیکم چې حرام کړی دی پتا سو إِلَّا مَزْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ مَغَرْ آجِتَا سُمْ مَجْبُورَ كَرَيْ شَيَ غِيْتَا اے لا چار شوئی مجبور شئی ندلو کی نسڑے مڑکی گی مردارم ورطبیار واکی گی وَإِنَّ كَثِيرًا نَوْ بِشَكَ دیر لَيُدْوِلُّونَا خامخا لیدولون بی احوائهم گمرا کیگی اور نور گمرا کئی پخپل خواہشات سر بغیر علم بغیر دے لمنا اے علم نید خواہش پس روانی نو پخپلم گمرا شی او دو نور دو گمرا ہی سبب مجور شی ان ربک بی شکر افستا هو اعلم بالمعتدين بے شک دا رفستا خپو حد پزیاتی کون کو وذرو پریک دی ظاہر الاسم اغخکارا و سرگند د گنانا و باطنه و غپت دی گنانا ان الذین بے شک حق کسان یکسبون الاسما چکا سب کبی گناہ سیجزون زرده چی سزا بور کریشی دویتا بما کانو یقترفون پا حغس چی دیدئی کسب کون کی فصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد اللہ بسم الله الرحمن الرحيم ام المؤمنين عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ہے انها قالت چه بیشک دی فرمایلی نبی صلی الله علیه وسلم تا هل تعلیک یوم اے حبیب راغلی د پتا یو دا سورز کان اشد می یوم احد یا غد دیر سخت وی دو رز دو خودنا دو خود داو رز پا نبی علیہ السلام دیر سخت ویو قو یا مرگری شیدانو او یا پخلیا دیگی تری حمزر رضی اللہ عنو ٹکڑی ٹکڑی پروتو او دا اللہ حبیب دا مخ او سر او طول بدن بانی سد پاس او یا گزارو نشویو او ویلی ودرې دینا فاطمه رضی الله عنها او علی رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها په ډال کې وګراړې او دا ویني د الله د حبیب د بدن د وینځلې خو نور هم سیوا کېلي ناغه وخت کې خدا سي اسباب وګنو نو د کجورو پوزه اوس وزولو او دا غي تو دو ایرو ټکور د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم زخم تورکو نوینه کلار شوی غاخ مبارک شهید شوی او دور بدن مبارک کمزور شوی چې کتابونو د دین لیکلی د الله حبیب په دغه امامتی ور کولا نو په ولاړ ور نکړې شو په ناسه امامتی ورکا مدینه منوره کې د اوحد او د مسجد نبوی په منځ کې او مسجد راځي ته وایي مسجد المستراح دغه ځای کې د الله حبیب آرام فرمایلی دی نو دا رسون کې ډېره سخته وه نو بیبي ورته وایي قربان د دې ورځې نم په تاسو سخته ورځ راغلی ځکه دا ورځ بیبي په سترګو لیدلې وه او د طوایف هغه ورځ خدای نه وه لیدلې هغه وخت کې خدا ماشومه وه قال الله حبیب فرمایل لقد لقیت من قومک بیشک از ملاوشم استاد قومنا وکانا اشد ما لقیت منهم و ساخ سخاغ چیز ملاوشم دین یوم العقبا اغورز دا عقبی اذا عرستو کلچ پیش کرو ما نفسی زان علا ابن عبد لیال ابن عبد کلال داد توائف مشورو فلم یجبنی ناغز ما دعوت نو قبول کړي او ما ته سه جواب نو را کړي لا ما ارتو هغه چې ما اراده لرلې وا اما شومان ته وی ورپسې شي ند توائف ما شومان ورپسې کړ او الله حبيبي په کانو وشتو او یو باغ او باغ کې نبی رسول الله پناهي حاصله کا فن طلقت نزتلم وانا محموم او زغم زدو ملا وجی پخف المخو تربانی فلم استفق نزنوم را بیدار شوی اللہ وانا بقرن السعالب مگر زب قرن السعالب مقام کیوم فرفات راسین سرم پورتک فیدان بسحابت نا ساپی میو کتوری از قد ازولتنی پمائی سور جوڑ کڑے ور آسمان والبان سور درن دے ازمکی والور تزین ور کئی فنظرت نماو کتل فیدا فیها جبریل علیہ السلام پدی وریس کی جبریل علیہ السلام فنادانی مات آواز راکو فقالوی فرمائل ان الله تعالی قد سمع قول قومك لك بیشك الله واورید ویناد قوم استاد تاسو لچ سووی الله ارس واورید هر سی ولید و ما رد عليك وغچدیکم خبر رد کا پتا وقد بعث اليك ملك الجبال او تعالی د غرونو ملک را لګلی دی لتأمره بما شئت فيهم چه حکم ورتو کی پاس چه خوخش استاد دوی بارکی فنادانی ملک الجبال ما تاواز را خود غرنو فرشتی فسلم علی اوی السلام علیک یا رسول اللہ اذا اللہ حبیب پتا دے سلام بھی ثم قال ابوي يا حبيبا ان الله قد سمع قول قومك بيشك الله واردا ويناد قوم ساتا تا او تهيتول ويدي كي وانا ملك الجبال او زد غرنو فرشته وقد بعثني ربي لك او بيشك زرا لغلم قل ربتا لتامرني بامر چه تو حکمو که ما تا حکم ستا فما شئتا ستا سخو خدا ان شئتا کچری خوخی اطبقتو علیهم الاخشبین دا د مکی مکرمی دا غرونا بپیرات را یوزے کم لکه د میچنی یو پل چې بل پل سره کی اپا دی که بیدا سی میده کم چخنی بے کم گورا اخشبان اللہ دی مونگو تاسو مکی مکرمی تا بوزی دا مکی مکرمی نگیر چاپیر دا غرونو تا اخشبان وی خاص کر چې مینا کی روانی نو دی پا لگور او مخشبان دی او دی پا لگور او مخشبان دی او دا جمع دا تسمیه دا اخشب دا اخشب وی سخ غر تا دا مکی مکرمی سخ کانوال غرون دی اپا کی معمولی غنتی تیلی او زرغنی سشه نشتا نو دا منان والی دا مکی دی غرون تا اخشبان وی ویکتوی نو بس دا توائف دی غرونو پا منس کی چٹنی کوم درلا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین فرمائل بل ارجو ان یخرج اللہ من اسلابهم زومی ساتم چروب باسی اللہ ددوید دی شاگانونا من یعبد اللہ وحده هر غصوب چې دی یو الله بندگی بکای کدی نی نو بچی بی کدی نی نو نوسی او کڑوسی بی او آغا شانو شوا ترنن پوری ما شا اللہ دا توائف مسلمانان دی دی یو اللہ عبادت و بندگی کئی او که حبیب حکم کڑے وی نو اس بمنو او نویچا نام نشان کتلے وی ورطول بدنی پوینو سر دے اداغ شانو حد کی مویلوینی تی بایدید اللہ دا حبیبنا وی اللہم اہدی قومی فإنهم لا یعلمون اللہ دې قوم ته هدایت وکړي ته یې پوي غنا زه خود دې خیر خواهم د کم زین ما پس را او بابا ککم بارام نپر خمودا سو سو بلا زما د تکلیف د پار دل ترال بل ارجو امید ساتم ان یخرج الله من اسلابهم روب باسی الله د دې دې شاګانو نمنا وسو یعبد الله وحده چې عبادت او بندگی وکړي د الله کی اوازه لا یشرک به شیئا نو شریک وی د الله سره شه اس شه بد الله رب العزت سره شریکای د الله حبیب صبر وکاو او د الله مدد وای د صبر سره ای او د مصیبتونو کولاوی دل دا د صبر سره ای او الله د تکلیف نه پس سان دیارا ولی متفقون علی الاخشبان الجبلان المحیطان بمکه دا غرن دی چې د مکی نه هاته کړي والاخشب هو الجبل الغلیظ صخر توي جداغي کانی صخ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين اله العالمين زمونغا او تمام امت مسلمه واړه او لوی گناهونه معاف کړي الله زمونږ د ټول پزړونو کې استاد حبيب کما حقه منا او محبت واچي الله استاد حبيب شفاعت زمونږ نصیب کړي دا غید مبارک لا سود حوض کوثر وب زمونږ نصیب کی ای تمام عالم اسلام د مسلمانانو پریشانی الله ختم کی ای دنیا په ګډ ګډ کې چې امت په کومو مصائب او پریشانو کې ده یا الٰه العالمین غټول پریشانی ختم کی زمونږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې الله امن او امان راولي الله تمام دیوارانو ته شفای کامل عاجل ور نصیب کی قرضداران الله د قرض نخلاص کی بی ګنا بندیوان الله د بند را خلاص کی د هر امت دی وینو د مال جان او د حیا الله حفاظت کی الله د چا بچی نشته نیک عمل صالح بچی ول ور کی او د چا بچی وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کی الله دې قران او سنت دې علم او من د فرض موږ سینه پرانځي الله زموږ دار لګا ناس ته پختل دربار کې قبول او منزور کړي او زمونږ دی دینی ناستی تعلیم او تعلم ته الله دوام او استمرار ور نصیب کی او تر اخر سلګو مونږ نه پدی کی الہ العالمین ناغم راولی الله زمونږ پدی کورونو کې چې نور مسلمانان لرونه او خیر دي ته ټول ته د خپل دین د ذکر او د عمل توفیق ور نصیب کی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار والسلام.